السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چانس ملے. بس سامنے والا سن لے گا کیا چانس ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چانس ملے. حضرت عاف اور حدیث سنیے. حضرت عاف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کے پاس سے قاصد نے آ کر رب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا کہ یا تو میں اس بات کو اختیار کر لوں, یہ پہلا چانس ہے, میں اس بات کو اختیار کر لوں کہ میری آدھی امت بلا حساب و عذاب جنت میں داخلہ ہو جائے, اور دوسرا چانس یا اس کو اختیار کر لوں کہ اپنی امت میں سے جس کے لیے بھی چاہوں شفاعت کر سکوں. لہذا میں نے کہہ دیا جبریل علیہ السلام سے اور میں نے خبر دے دی کہ نہیں بھی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے, یہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ جس کی بھی میں شفاعت کروں وہ جنت میں جائے, میں تو سب کی سفارش کروں گا. لہذا میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا اور یہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. یہ حدیث مشکات المصابیح میں ہے اور ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے. چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا زیادہ نفع اسی میں سمجھا کہ ہر شخص کے لیے شفاعت کرنے کا حق لے لیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد اور عورت کے لیے شفاعت کرنے کا حق لے لیا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار فرما لیا. اس لیے حدیث میں فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى, ایک حدیث کے جملے ہیں, میں نے شفاعت کرنے کو اختیار کر لیا کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے میری امت کا. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی ہمیں قدر اور چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, اس کلمہ پڑھنے کو تو قبول فرما اور تیرے نبی کی سفارش سے تو ہمیں محروم نہ فرما. ہمارے جب یہ سبق میں ریکارڈ کرا رہا ہوں, تہجد کا وقت ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کو, ہم سب کی نسلوں کو, اے اللہ تیرے نبی کے پڑوس میں, جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.